Isang pikit ko lang, kapiling na kitang umindak sa dilim. At isang halik mo lang, at kulay bulaklak na pag-ibig.